وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين دين مخي الله أمور مصلحة ذكر كل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل او دغه سي داغینه مخکیم ذکر کړیو منیبین الیه واتقوا واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین آت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل مخکی آیات کریمه کی حقیقت کی دو مسکینانو سره او داغه خلق سره چې نادار ای وسه نکیږي اللہ دے احسانات و ذکر رکو کاغا دا قسم دا فرائض نئی لکا زکات شو کد نوافل نئی لکا عام صدقات و نفقات شو تبرعات شو اللہ وی پخپلو حلال و مالونو کی ردغ غریبانانو برخو کے داغیبا خیگڑو شی داغیبا حجتو نپور شی داغیبا لوگ بند شی تاغی بر دنیا ضروریات پورشی او تاسو لبا اللہ دے دواڑو جانو کی اجر در کی دلتا اجر دا چھ دے مال کے بعد اللہ خیر و برکت واشی او التا اجر اغا خو یقینی یقینی دے تکا یو طرف تا عبادت بدنی دے و بل طرف تا عبادت مدلی دے مالی دے نستا دواڑا فیدی دی که بدنی عبادت تیو کو که مالی عبادت تیو کو اللہ وی دا زما سره جمع کی گی دی دنیا کی او بل شیو شی داغی نمو ربا در ربا خپل مانا زیاده او روایتو که رازی ار ربا ربا آنی ربا دو قسم دا یو ربا حرام دا بند دا مشرکینو دا جاہلیت پا زمانه کی فاغی کی دا دیر رواجو طالب دوریال درکنو درې به غوښتو طالب زر روپے درکړي متاثره به د مخکې نه په دې باندې لیکل کړو چې په پلاني تاریخ باندې به ماله دوره سواره کې هغه به طلب کو د زیاتی سړی به محتاج وو یا به د هغه کاروبار نه وو بې روزګاره به وو یا به د هغه وس نه کېدو کمزورې به وو نو دے خو با کمزور و محتاج و دا بل آقا خود حرام تا بکاروے لیو یو دا ربا و اسلام چی کل راغی نو دا ربا حرام شو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلیو چی اولادو او دیوی چی دا دا جاہلیت دا زمانی ربا آقا ما دا قدمونو دا لاندکلا پاغی مخفی کی خود که پخپلوانو کیو دا غی سو چیغی بدا شیکاو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکا چی تبلتا دا عمل وے نو پخپلو پاغی بانی عمل کے نو چی ستا پا اقرباو رشتدارانو کی ستا پا تربورانو کی خپلو خپلوانو کی دا سی سوکی چی اگر پا یو گناہ بانی مبتلائی نو تب بلتم نشوی لے دکا چی هر سوک بتا تا وی اور استادارو ری چکی ولستا دا تری چکی ولستا دا مامے چکی دا دی وجن نبی علیہ السلام وی چکمی کم سدونا او کم ربا جاہلیت په زمانہ کې وا اور روان وا اگر کاغذ ما په خپلوانو کې نو پاغي مخ په کې خو دي چې کوم اصل مال د سرمایا دی قرضداري له پکار دي چې هغه خپل مالک ته واپس کی او هغه له پکار دي چې هغه 200 سیوات نه غواړي دغه ظلم د زیاتې د قران سورته بقره کې دغه تفصیل مخ کې تیر شوی دا یو قسم ربا ده دویم قسم ربا جائز ده هغه دار چې یو سړی ستا خواله راتو او هغه ځان سره څه تحفه او ډالۍ راواخسته خو د هغه په زړه کې دا دي د هرې علاقې ځان ځان له دغوی که نه نو مثلا په یو علاقه کې یو شی کېږي او هغه په بله علاقه کې نه کېږي نو چې دی کله ځي نو د خپلې علاقې ځان له یو تحفه او ډالۍ اوسي خو په دې نیت باندې چې هلته بره په غرونو کې مثلا اخروټ کېږي نو غزان کېږي نو چې زرا زمنو کې دی شي زما هغه دوست ماله سیوا راکړي ما ځان سره کیلو واغستو دوه کیلو مې واغستو او هغه کېدی شي ماله دوه نیم کیلو راکړي درې کیلو راکړي وي دا ربا جایز ده خو که یو سړی دا وي چې سبا به ردی ما ته څه ملاویږي په قیامت کې الله وي څه ته نه ملاویږي مستا خو تا یو دنیاوي شی دی تا ښېګړه او احسان کو او یادې دغسې یو شی ځان سره واغسته خو په لکې دې دا و چې زه راځمه نو د هغه ځای نه به ښه سره وړم دې نه به ډېر سره وړم هغه دوست زما داسې چې ماله به سیوا راکړي د دنیا دې خلکو به دقسې یو بل سره کولو صحیح ده بس جایز ده خو آخرت ته ګورې دې څه نه پاتې کېږي یو سړی له تا صدقه ورکړه او زکات ته ورکړو په دې نیت باندې چې د الله فریضه به دا شي او د ده حاجت به پوره شي د دې به تا ته اجر ملاوي ځکه ته د هغه نه واپس له تمه خو نه کوې که نه د دې وجې نه کومو خلکو به چې زکاتونه ورکولو یا صدقات به ورکولو په داسې خلکو به تقسیمولو چې د هغې نه به سبا څه کار اخست تا بالکل حرام و ناروا که په دې نیت باندې تا چاله زکات ورکو چې دا زما ګاونډي دی نو سبا به ورته آواز وکړمه یو پڼګه یا به راله راوړي سبا به ورته څه ووایم نو د بازار نه به راله سودا راوړي نو ستا دغه زکات بیا څه فایده وشو هغې الټه نقصان وکړو ستا دغه صدقې څه فایده وکړه هغې الټه نقصان وکړو تا چې یو سړي له قرض پیسې ورکړې په دې کې فقها ډېر سخت دي خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې یو سړي له قرض پیسې ورکړې ورځې پکې تېرې شوې نو ته به که د بل کلي نو هغه کلي ته به نه ځي که هغه ته د هر څه دپاره ځي یو خو به د هغه پړه کې سره شي او دویم دا چې هغه علاقې ته لاړ شي او یا هغه طرف باندې لاړ شي نو هسې نه چې تر دیوال سوري یا د ونې سوري او د هغې د لاندې کښېني یا ګینټه یا نیمه یا لس منټه یا چې ته د هغه د کور د خوانه اوبه وڅکي امام صاحب وایي دا حرام دي او دا قانون هم فقها او یخې دی چې هر قرض چې هغه پیدا راکاږي فهو ربا کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې فایده راکاږي نو دا سود دی نو چې چا باندې پیسې دي نو سبا به د هغه په خوا نه ورځي ځکه ته به ته یا اوبه وڅکي یا به د بیپسي وڅکي یا به بل څه وڅکي دغه سود کې راځي تا د الله د رضا دپاره صدقه ورکړه زکات دې ورکړو بل یو شی دې ورکړو او مقصد دې په هغې کې صرف د الله رضا وه او د ده د حاجت پوره بس د دې به تا ته اجر ملاویږي ده که یا زکات ته یا صدقه ده یا نفقه ده هر یو شی چې دی که فردي دی او که نفلي دی پاتې د دنیا معاملات شو نو هغه به جایز وي لکه اوس مونږ یو بل په بدل باندې هر څه کوو که نه کوو دا څه حرام خو نه دي په دین کې ته ما له چای راوړې چې غم وشي زه تا له چای دوړم ته ما له ډوډۍ وکړي زه تا له ډوډۍ وکړم خو که مونږ په دې تمه وو چې د دې به مونږ تالته څه ملاویږي نو نه دغه دنیاوي معاملات دي الله لاول دې آیت کریمه کې دې ته اشاره کوي وما آتیتم من ربا او هغه چې ورکې تاسو څه زیاتې لیربوا فی اموال الناس د دې لپاره چې دا زیاتې وکړي په مالونو د خلکو کې نو ټیک ده تا کیلو شی وړو هغه به درته دوه کیلو درکړي تحفه ده ډالۍ ده دنیاوي معاملات دي د دنیا د ژوند سره دا لګي فلا یربو عند الله نه زیاتېږي دا د الله سره که ته وایې چې ما ګنې دو کلو دل ورکو نو سبا با اللہ مالا دی پا زیبانی وہ کلو راکی دکا اللہ یو پا او بانی ورکی یو پا سد بانی ورکی یو پا وسو بانی ورکی نا نا آغا با صدقاتی آغا چیغی کی صرف او صرف دا اللہ رضائی وما آتیتم من زکاتن او آغا چی ورکی تاسو سا زکاتا تریدون وجہ اللہ تاسو ارادہ کوئے پا غیبانی رضا دا اللہ مال پا کوئے زکات اللہ تاسو ته امر کړل چې آتو الزکات زکات ورکه او داغي مطلب دا او چې د دینه د الله حق ورکه نو مال به پاک شي سم مقصد په دې سره رضا د الله دا فاولائک نو دغه کسان هم المدعفون دا دې دوګنه کوون کی ځان لره خپل اجر دی چې سو ورکړو الله بول یو په دور یو په لس بول ورکی یو په وسو بول ورکی والله یضاعف لمن یشاء اللہ خوخدا اغب دا دینم سیوا ورکی دلیل عقلی اللہ الذی اللہ غذات تے خلقکم چی تاسو پیدا کری سم ما رزقکم بیا تاسو لروزی در کئی سم میمیتو کم او بیا با وجنی تاسو چکل وخرش سم ما یحیی کم بیا با جوندی کی تاسو دی دنیا کے اللہ تاسو پیدا کرے خلقکم بے تاسو لروزی شروع کلا انسان چی دی دنیا تراغی نلا دمور پر خیٹا که والتم روزی شروع وا نو چی بار پیدا شنو بیام روزی شروع وا دی دنیا که اللہ غل جون ورکلو پیدا کلو جون ولا ورکلو روزی ولا ورکولا سم ایمیتو کم اجل راغی هر سور وقت نو اللہ مرگ راوست سم ما یحیی کم نو بیا با تاسو جون دی کی کلا چی قیامت شی بل جون بکراغ لاول خو انسان نو خلقکم مرگو نو اللہ پیدا کو او پا دی دنیا کی جو پیدا کو نو دغا پیدایش دا غروان سم رزقکم نو سم یمیتو کم بیا در بانی مرگ راوست نو دا یو مرگ شو او دا دین مخ کی چی نو پیدا نو آغا دویم مرگو سم یحیی کم بیا با جوندی کی تاسو او د دې ژوند نمرات کم دی ژوند د آخرت نو بل پکې راغی چې په قبر کې هم ژوند دی او د هر چا حال نه خبر دی او اوري نه دغې پکې څه ذکر نشته حیات خو وروسته را روان دی حال من شرکائکم الله وشته دی ستاسو په دې شریکانو کې من یفعل من ذلکم من شی هغه څوک چې وکي من ذالکم دا دغی کارونو نامن شاین یو دارا اللہو اتنا درواچا ولگو تا سورا کتلی دی اللہ لرا او پارا زمانے کے بیشمارو پلانے بابا و پلانے زیارتو پلانے بوتو پلانے پیرے و پلانے خواہ پیرے ستا سو بدے شریکانو کی دا سے سوکشتارے چی تا سو پیدا کی بیا دل روزی در کی بیا در بانے مرگ راولی و سبان بیا را پاسی سبحانہو توبہ و باسی پاک دے اللہ ردینا و تعالی او ډیر بلند دی اما یشرکون دا غنه چې دی او سره صداران ګرځي ملک وسره ګرځي اخو د الله محتاج دی د الله د حکم تابع دی انتظار کی هر وخت د الله حکم ته حتی کی چېږي خوب هم نه کوي هغې دغه سکینیم نه هر وخت هغې د الله په عبادت کې لګیا دي نو په انسانانو کې انسان خو پخپله محتاج دی هر څه ته حتی کی چې خوراک ته هم محتاج دی ډوډۍ ته هم محتاج دی هوا ته هم محتاج دی اوبو ته هم محتاج دی هر یو شی ته محتاج دی نو تر دې انسان نه غواړي د پیری نه غواړي هغه هر دینم سوا محتاج دی الله وی دې خبرو نه زه پاکه مو زړی روچته ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دا پکې زو اجر راشي بیا کار شو فساد فی البر والبحر پوچاو پلم دا بما کسبت اید الناس په سبب دا چې کیه لاسونه د خلقو ظهر الفساد فساد سشی دی کارش فساد نسوخ مختصر معنی کی ظهر الشرک فی البر والبحر لوی فساد په دنیا کې شرک وی کارش شرک په وچا او په لمده باندې به ما که ثبت اید الناس ځکه مشرکین شرک کو نو په وچا باندې مکو په دریابونو کې مکو دا به ما که ثبت اید الناس هر سړی نه مشرک جوړ شو ټول کارونه ټول خبره ټول وینا د مسلمانانو ګورنغه د شرکیاتو نه ډک ظهر الفساد فی البر والبحر سوک معنا کی د فساد په دې ځای کې قحط چکل پا ملک کی فساد راشی یعنی قحط راشی فصلنا نکی گی میوی کمیشی ہر یوشین برکت اوزی اللہ وی دا فساد پزمکا کیا و پوچا و پلمدہ بانی عامش پا دریابونو کی پوچا خوخکار خبر دا او دیر مثالون نیداغی فی البحر دریاب کی میانو پس گردن بیوینی ترگی بدر پس لندیشی اگا باڑو چا تخکاری نا کئینو تا تا بنخکاری سر لبا نرازی خکاریان گردی و جل بولی و یوم ایو پکی نرازی سحر الفساد فی البر والبحر دریابونو کی خکاریان گردی و غیو یا اللہ سوکو مون خودن چکل و مننی والا او دقا سی پوچا بانی زمیدار طول رو زان کردیو تاجر طول رو لگیار تجارت کیو قافلی گردیو طرف تا و بل طرف تا خوب تنزول کی و قطر وان دیو ترقی نرازی دا ظهر الفساد فی البر والبحر درې معنا فساد فزمکه کې اغصد قط قتل نافرمانی در رب العزت شروع شو دا غی نافرمانی سبب دا وګرځیدو چې خلق یو بل سره دښمنی ویني لکه د عربو د جاهلیت وګوره دا غی جنگونه ختمېدو نه وو هغه پرې د جاهلیت او کفر او شرک په مسلمانانو کې وګوره دنیا کې سوره ویني تویږي قاتل تدا پتن لگی سڑے میں مڑکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو مڑکو مقتول تدا پتن لگی جدو دے پلانی مڑکڑم اور چپس بانے مڑکڑم نوچے قاتل و مقتول تر دے خپل قتل پتن لگی دین الوے فساد ظہر الفساد فی البحر پخپل ننس کی جگڑ او جنگونا او خونریزی دا ولی بما کا سبب اے دن ناس سبب دا غیو گردے دا خلق دا گناہونا او معصیت اور دی وجنا ابو العالیه وی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس وی دا پا گناهونو سر فاسد شوا او پا گناهونو سر فاسدیگی او صلاح تزمکی او دا اسمان دا بطاعتی دا دا اللہ پتا بداره سر چکل دا اللہ خبر اومن اللہ دا نبی خبر دا اومن اللہ او اطاعت پزان که راوستو نزمکم سمشوا او اسمانم سمشوا او پزمکا او پاسمان کې چې فساد برپا کیږي نو دا د وجې د ګناهونو نه هر یو معصیت کاغل وی ګناه دی او کاغلو کې ګناه دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس په دې ځنګلاتو کې دا حشرات چې کوم ژوند دي سری دي وی دا خیری شروع کې انسانانو ته چې لاره تاسو تباہ او برباد ستاسو په وجه باندې زمونږ پر روزه کې کیمرا راغی مونگا ہم دل وگی نمڑو کرو دکا انسان چھ پزمکا گناہ کئی نو تبایی کی گی پاگی کدہ حشراتو پاگی اثر پاگی بانی اغر دیگی دی وجنہ چھ پا دنیا کے عادل بادشاہ بادشاہی شروع کی نو زناورو تا ہم پتاو لگی چھ انصاف والا دنیا کے راغے بیا پاگی کی مخوراکونا ہر سا دور سیواشی اگی پا خیٹو بانی مالشی نو بیا اگی گڑی بزیم نماتی لکہ زمانہ دو عمر ابن عبدالعزیز کی چکل هغه بادشاہ سونو ساروانانو چې چا به خان سرولو او شپنکیانو چې چا به ګړي بيزي سرولې داغي ګړو بيزو سره به زمري او شرمخان یو ځای ګرځیدو هغه حیران شو ویره چې تډیر انصاف والے بادشاہ راغلی ده پډیر لګو خدا غو ځکه چې دو کال او پنځم میاشت او پنځر ورځې دغه خلافت او وو بر اعظم دغه د خلافت تلاندی عدل او انصاف دنیا کې داسې ځای ته رسیدلو چې پاغي کې ظلم مکمل ختم او د عدل او د انصاف نتایج هغه شپنکیان په غرونو کې پاغي باندې پوش او چې کله هغه وفات شو نو غرونو کې سارو ما زناور ماتول شروع کړو هغه ویره خلیفہ جولار او ما قصي وا ای ته ودغه سند د ولګیدا ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس د خلق د خ عمل او مسر دی او د بد عمل او مسر دی دی وجنا حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لحد یقام فی الارض یو قانون دا اللہ چی پزمکا کی نافذ سی یو قانون نو خیر من ان یمطروا اربعین صباحا وی چی سلوی خروز متواتر دا سبا پا وقت کی پا دی قوم بانی باران کی گی صباحا زکی یادی چی سار بارانی و بیان ورشی نی نو دا رحمت بارانو نی غرون آباد شی سم زمک آبادی شی فصلونا پار یوشی کی خیر و برکتی میوی سی واش وی چی یو قانون پزمکه باندې د الله نافذ شنو دار دینه غره ده دا. چې چې په خلقو د سلوی خوره د متواتر باران نه کیږي د رحمت د یو قانون نافذ کېدو دوره فایده ده نو چې یو قانون د الله دې مات ک یو نافرمانی د الله دې وکړه نو دا په ځمکه کې فساد برپا شو ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس نن یو نافرمانی سبب له نافرمانی نن پلار کی سبا یزی کی نن مشر کی سبا یا کشر کی نن بادشاہ پاگی کی راگیر دے سبا وزیر پاگی کی راگیر نن بادشاہ پاگی کی راگیر دے بل ازگور رعیت اولی اگی گوری کنے دے خپل مشرانو دا پا کور کی خلق طول گوری کنے نمور او پلار کردار دے بچو تخکاری کنے دا دیو جنے دا بچو پا مخ کی بدا سے حرکاتو دا سے خبری دا سے دا زلت جون دا سے سپکی خبری دا بنکے او نبس پک کارو نکے سباب آغا اولادی او تا با لکڑی او آغا با آغا بچے سوکی نداغین با شیطانم بیا پناہ واری زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ام دا وجر حدیث کرا دی جیسا علیہ السلام و سلام کل راشی او یاجوج و ماجوج دا آغا پا خیرو سر ختم شی او دجال ملک سلیب زرہ زرہ کی او ٹکڑی ٹکڑی کی او عبادت دا اللہ شروع شی او دا اللہ قانون پا زمکہ بانے نافذ شی زمکہ بزرغونہ شروع کی غونے با میوی شروع کی حتی کی چی یا کلو من الرمانت فی آمن من الناس دا انار یو دانہ بی او دنیا خلق با پاغیبانے راجم شی او اگر یو دانہ بی نشی خلاص ہوئی دا انار ہو نو گورے انار یو تن لس سو انار ہوئی او بیا با یو دانہ او پاغی با فی آمن من الناس دا دنیا خلق با پراماتی او بیا اگر یو دانہ بی نشی خلاص ہوئی او چې هغه یو دانه کی دی په ځمکه باندې هغه به دوره دغه هغه پټ چې کم پاتې شوی د هغه سره هغه کاپاره هغه به دوره چې ته به دغه سوري ته وته نست دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی دا عدل او د انصاف زمانه شروع ده ظلم او فساد ختم شو او عدل او انصاف شروع شو زمانه د ابن زیاد وا بعد مورخینو ذکر کړی د مفسرینو د آیت کریمه د لاندې ذکر کړی چې یو سړی او بټو مونته په لار کې او پاغا بٹو کی دا غنم و دانے پرتیوی نو یو دانے رواغستا ناغا دا قجور داڑو کی ندی ناغیم رو غنم و دانے تاو گورا او دا قجور داڑو کی تاو گورا او دا غی دا پاس لکلی شیو مکتوب علی چه هازا نبتا فی زمان کان یعمل فیه بالعدل دا پا اغا زمانه کی دا دانا شوی دا غنمو چه پاغی کی عدل و انصاب کی دو نو چې عدل او انصاف کیږي نو د غنم او دانه به د قجورې دا ډوکې مري او چې عدل او انصاف نه او د الله قانون په ځمکه باندې نه نو هر څه به تا ته ډېر ښایسته ښکاري خو چې په لستو بیا وګورو نو هغې به څه ثمره نه وي هغې به څه میوه نه وي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس باندې که ته شروع شي یو کتاب پرې لیکلی شي لیذیقهم بعض الذی عملوا د دې دپاره چې وسکي الله دی ته بعض الذي عملوا بعض سزا دا عمل چې دی کړی دی لعلهم يرجعون دا د دې لپاره چې دی واپس شي دی خپل کار نه الله به تورې سزا دا سکی تا باندې امتحان راولي ولی چې ته لږ عبرت والی قل سیرو فی الارض دا تخویف دنیاوی دی الله وی تاسو وګرځئ په ځمکه کې فاندورو نو ګورئ لکو كيف كان عاقبة الذين من قبله سرنگو انجام دا کسانو چې مخکره دینو الله وی ته دنیا کې خوجوندې کنه نو لګو کردان اندازه والا ستانه مخکې په دې ځمکه باندې سور مخلوق تیر شوی دی نو دا غي حالات ته لګو ګوره کنه كان اکثرهم مشرکین او زیات تاغینا مشرکان لوی سبب نتیجه دار خو له په دې تخفیف دنیوي کې چې ته دنیا کې لګو ګور ده او عبرت د ټولې دنیا د خلکو نه واخله زیات تاغین هغه مشرکانو د شرک د وجې نه تباه شوي دي نو په دې وجه الله څوک نه و تباه کړی چې مونځ نه کوو روژې نه نیوله دا لا په هغې فرض نه ونو دا خو په تا باندې اله فرض شو چې تا کلمه و چې اشهد ان لا اله الا الله زه دا ګواهي کوم چې بې د الله نه بل مددګار او حجت روا نشته شهادت دې وکړو ز گواہی کو مچے محمد رسول اللہ دا اللہ حق پیغمبر نو اس اگر چکم دن ناوڑا دن پاگی کلوم بے منز نمونز شروع شو زکاة شروع شو حج شروع شو روجہ شروع شو یو سڑی تا دنیا کی وقت ملو شو دا عبادت بدے کئی زکا دا احکام و دا شریعت بدے پابندی کئی کدے پابندی نکی نو بیام دے مسلمان نپاتی کی منافق گردی زکا منافق کی دا پابندی نشتا چی مسلمان دے نو آقا بدا پابندی بیا کی زکا دا دا اسلام سر تللی دی او چی کلمہ دے ندا ویلی ندا خسپین بازی گردا فتا بانے سفر از کلمہ دے ہوئے او دا آقی نپس تا دنیا کی مکمل او نشوا بس دا کلمہ تالے پورا دا اپل اللہ دعوی ذکر کی دا وحدانیت وما تیتم من ربان او هاغا چی ورکی تاسو سو زیادتی یعنی سمالو لیربوا فی اموال الناس دی دا پارا چی دے زیادتی ہوگی پا مالونو دا خلقو کی فلا یربوا عند اللہ نزیادتی گی دا دا اللہ سرا ال تا تا سنمی لیوی گردی وما تیتم من زکات او هاغا چی ورکی تاسو سو زکاتو تریدون وجه اللہ تاسو ارادہ کوئے پاغیبان رضا دا اللہ فاولائک هم المدعفون نو دغه کسان دی دوگنا کون کی خپل اجر لرا اللہ الذی اللہ غذات تے خلقکم چتا سے پیدا کری یا ثم رزقکم نو بیا دل خوراک در کی ثم یمیتکم نو بیا بم وچی ثم یحییکم بیا بم جندی کی حل من شرکائکم آیا اشتدے ستا سور دغه شریکانو نا من یفعلو حق سوک چیوکی من ذالکم من شئن دا دغی کارون نیو زارا نا سبحانهو پاک دے اللہ ردی خبرون و تعالی او دیرو چتے عما یشرکون داغی نچی دیئے و سرائیس داران گردی زہر الفساد فی البر والبحر کارش و فساد پا وچاو پا لمدا بما کسبت اید الناس پا سبب داغی چی حاصلی لاسون دا خلقو گٹی لاسون دا خلقو لیوزیقہم دا دید پارا چو سکی اللہ دیتا بعد اللہ دی عملو سزا دا باز اغا عمل چی دی کرے دے یا باز سزا دا اغا عمل چی دی کرے دے طول ولم نور کی لعلہم یرجعون دا دید پارا چی دی واپس شی دا غناکار عمل لہ قلو آیا دیتا پیغمبرا سیرو فی اللاردو اگر دے بزمکہ کلک فاندرونو گو رے کیف کانا سرنگ و عاقبت الذین من قبلو سرنگ و انجام داغ کسانو چر دین مخ کی تیر شویو کانا اکثرهم مشرکین و زیاد تاغین کانا اکثرهم مشرکین و زیاد تاغین مشرکان دا اللہ در پریخو او دبل لے غختا نو انجام سو گردید عاقبت و عذاب